وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُعْذُونَنِي، تم کیوں مجھ کو اذیت دیتے، کیوں ستاتے ہو مجھ کو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو، کس بات کو؟ انی رسول اللہ علیکم، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اس کے دلائل موجود تھے، کس طرح انہوں نے نشانیاں دکھائیں، معجزات دکھائے، پھر فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، سمندر ان کے لیے خشک ہو گیا، کوئی شک تھا کہیں؟ کہیں شک نہیں تھا ان کی نبوت اور رسالت پر، لیکن اس کے باوجود ہر وعدہ توڑتے تھے، کوئی کام کر کے نہیں دیتے تھے، اور زبان سے بھی اذیتیں پہنچاتے تھے. کوئی حکم جو اللہ کا لے کے آتے اس میں حجت بازی کرتے تھے، گائے کا رنگ کیسا ہو، شکل کیسی ہو، عمر کتنی ہو، قیمت کیا ہو، یہ وہ بہت سے سوال جواب. یعنی جہاں عہد کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یا قول و فعل کا تضاد، اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر قول و فعل کا تضاد موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت اذیت ناک تھا. آپ یہ تو جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے درمیان اٹھائے گئے تو اس وقت وہ ایک زوال یافتہ قوم تھے، فرعون کے غلام تھے، اخلاقی زوال بھی بہت تھا ان کے اندر، کوئی بہادری، کوئی فتوت، کوئی اخوت، کوئی جذبہ تھا ہی نہیں، کوئی زندگی گزارنے کا حوصلہ باقی نہیں تھا. یہ اعلیٰ اخلاق انہی لوگوں کے ہوتے ہیں نا جو بلند کردار ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل زوال یافتہ لوگ تھے، اس لیے ہر طرح کی بدعہدی اور نافرمانی کرتے. بعض اوقات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزام لگانے سے بھی گریز نہیں کیا، بائبل وغیرہ میں اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے، لیکن انہیں بھی جب جہاد کا حکم دیا گیا کہ جاؤ ذرا اپنا وطن فتح کرو، کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. نہ بابا، ہم کو تو ڈر لگتا ہے، بہت جاندار مضبوط قوم ہے، جابر لوگ ہیں، ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ جا کے اپنے رب کے ساتھ اس کو فتح کیجیے، پھر ہم آ جائیں گے. ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کر دے، اللہ کر دے گا. آج آپ دیکھیں ہمارا حال کیا، خود کچھ نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے، اور ہر کام پہ کیا کہہ دیتے، انشاءاللہ ہو جائے گا، بس خود ہی ہو جائے گا، اور معجزوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اچانک کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے سب ٹھیک ہو جائے، سب کام خود بخود ہو جائے. یعنی خود اپنے اندر ہمارے کوئی کمٹمنٹ اور محنت کا جذبہ نہیں، لیکن ہر وقت بس یہی کہتے رہتے ہیں اللہ چاہے گا سب ہو جائے گا. ایسا لگتا نا کہ جیسے کوئی بنیاد نہیں ہے ہماری، جو ہماری ذمہ داری وہ ہم نے نہیں پوری کرنی. مثلاً امتحان کا موقع ہے، سبق نہیں یاد کرنا، پڑھنا کچھ نہیں، اور کیا سبق کو لگا کے بیٹھ رہے ہیں، میں اللہ کی بڑی پسندیدہ ہوں، فلاں فلاں نیکی کے کام کرتی ہوں، میرا پرچہ اچھا نہیں ہوگا. بھائی پرچہ اچھا ہونے کے لیے تو آپ کو محنت کرنی ہے، امتحان کے لیے تیاری کرنی ہے، وہ فلاں نیکی کا اس سے کیا تعلق؟ یعنی عجیب و غریب قسم کی کرامات کے منتظر رہتے ہیں کہ بائی چانس گڈ لک کے طور پر کچھ ہو جائے. اگر تورات کا مطالعہ کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک موقع ایسا نہیں گزرا جب انہوں نے، یعنی بنی اسرائیل نے، پوری خوش دلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی ہو، کہیں نہیں کہ خوشی سے کوئی بات مان لی ہو اور جیسا کہا گیا ویسا کر لیا گیا ہو. کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے کہ آپ مثلا اپنے گھر میں اپنی بہن کو، اپنے بچے کو، کسی کو کوئی کام کہیں، کہیں کچھ ہو کر کچھ اور لائے، یا کہیں اور وہ سستی کے مارے کہ اچھا، یا بار بار کہیں اور پھر بھی وہ اٹھ کے کر کے نہ دیں، کتنی کوفت ہوتی ہے. سوچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا حد حوصلہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اپنے اس غم اور غصے کا اظہار بھی کیا ہے، اور بعض اوقات بہت سخت الفاظ میں تنبیہ بھی کی ہے بنی اسرائیل کو، لیکن آخر تک ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی. اس لیے فرمایا، یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم کیوں مجھ کو اذیت دیتے ہو؟ وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، حالانکہ تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں اس میں، لیکن پھر بھی تم نافرمانی کرتے ہو. فلما زاغوا، جب حد سے نافرمانیاں بڑھی تو دل ٹیڑے ہو گئے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا ربنا لا تزغ قلوبنا، وہ ان کے ساتھ ہو گیا. فلما زاغوا، جب وہ خود بگڑے، خود ٹیڑے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. یاد رکھیے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بار بار توڑنا کوئی مذاق نہیں ہوتا. جب ایک انسان عہد کی خلاف ورزی بار بار کرتا ہے تو تو پھر انسان حق سے بھی دور ہوتا جاتا ہے. تو بنی اسرائیل اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے, ان کو دکھ پہنچاتے, اور اس وجہ سے پھر ان کی فطرت ہی مست ہوتی چلی گئی اس گناہ کے عوض, یا اس گناہ کی وجہ سے. کیونکہ اللہ کا طریقہ نہیں نا کہ ٹیڑھی راہ اختیار کرنے والوں کو زبردستی سیدھے رستے پہ لے آئے. کیونکہ اگر وہ ایسا کرے کہ زبردستی پکڑ پکڑ کے لوگوں سے کام کرائے, پھر تو آزمائش کا مقصد ہی ختم ہو جائے. دنیا میں اللہ نے ہر انسان کو امتحان میں ڈالا نا کہ کون کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا, کتاب بھیجی, نصیحت کے مواقع بھیجے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب اطاعت نہیں کی اور مسلسل نافرمانی اور بدعہدی کی تو ان کے دل بے حس ہو گئے, دل ٹیڑے ہو گئے. تو اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی, ان کو ٹیڑھا ہی کر دیا. ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں, بنی اسرائیل کو چھوڑیں, کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم ایک ہی غلطی بار بار دہراتے ہیں یا ایک کام بار بار کرتے ہیں تو وہ کام ہماری عادت بن جاتا ہے. اگر آپ مشکل میں اپنے آپ کو ڈالیں گے تو چیلنجز قبول کرتے جائیں گے, اور اگر آپ ایک کام چھوڑیں گے تو دوسرا, دوسرے سے تیسرا, زوال شروع ہو جائے گا. کیونکہ اچھے کاموں کی تکرار اور پریکٹس آپ کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے. کیونکہ کوئی بھی عادت ایک دن یا ایک دفعہ کام کرنے سے نہیں بنتی, مسلسل کام کرنا پڑتا ہے. بعض لوگوں کے خیال میں 40 دن, بعض کہتے ہیں 21 دن, بہرحال یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن یہ بات مانی ہوئی ہے کہ کوئی کام اگر آپ مسلسل کرتے رہیں تو آپ کی عادت بن جاتی ہے, اور پھر آسان ہو جاتا ہے وہ کام, پھر فطرت ثانیہ بن جاتا ہے. اور اگر کوئی کام آپ اچھا نہیں, برا بار بار کریں تو برائی کی حس بھی ختم ہو جاتی. مثلاً ایک دفعہ عہد توڑ دیا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, وہ ایسی عادت بنی کہ انسان کے اندر احساس ہی ختم ہو گیا. اسی طرح جھوٹ بولنے کا مثلاً, غیبت کرنے کا, بد نگاہی, کوئی بھی غلط کام جو ہے, کیونکہ پہلی دفعہ کرنے میں جھجھک ہوتی ہے نا, پھر حیا اتر جاتی, پھر انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے. فلما زاہو ازاغ اللہ قلوبہم, یعنی فلما زاہو تو ازاغ اللہ ہے, اللہ تعالیٰ خود زبردستی نہیں کرتا. جب کوئی انسان ڈیزرو کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیتا. اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کو ہدایت پہ مجبور کرتا ہے, نہ گمراہی پہ مجبور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی برائی کا علم دے کے چھوڑ دیا ہے, پھر انسان کو مہلت دی ہے, ڈھیل دی ہے, جدھر جانا ہے جاؤ, جو کرنا چاہو کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کوئی گمراہی پسند کرتا ہو, سستی پسند کرتا ہو, اور وہ ہدایت اور کام زبردستی اس پہ ٹھونسے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو اس کی قدر کرتا ہے, اس کا طالب ہوتا ہے. اور اصل میں ہم سب کو سمجھانا مقصود ہے, تنبیہ ہے کہ اگر تم نے بھی یہود کی روش اختیار کی تو تمہارے دل بھی کج کر دیے جائیں گے, جس طرح ان کے دل ٹیڑے کر دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی مثال. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, پیچھے تھا نا, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے یا قومی. اچھا, آپ قرآن پاک سے اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ہر پیغمبر نے کہا یا قومی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا یا قومی, کیونکہ آپ بنی اسرائیل کی طرح مبعوث کیے گئے تھے, تو وہ بنی اسرائیل کو نام سے پکارتے ہیں, یا بنی اسرائیل. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, اے بنی اسرائیل, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اس لیے بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی, جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو جب تک ان کا حال یہی تھا ان کی بھی کی, کیونکہ عادت پڑ گئی تھی نا ان کو پیغمبروں کی نافرمانی کرنے کی. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان یہود نے پھر آپ کی بھی نافرمانی کی. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی کہ آپ پریشان نہ ہوں ان کی حرکتوں پر, انہوں نے تو ہر پیغمبر کے ساتھ یہی کیا. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, میں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے, کہ اے بنی اسرائیل, میں تمہارے پاس کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آیا, میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے کو آیا ہوں. اور آپ نے اپنے عمل اور اپنے وجود دونوں سے تصدیق کی, اور صرف پچھلی کتاب کی تصدیق کے لیے نہیں, ایک اور خاص کام کے لیے آیا ہوں. وہ مبشرم برسول, ایک رسول کی بشارت لے کر آیا ہوں، خوشخبری لے کر آیا ہوں، من بعدی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ انجیل کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبری. تو بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دینا تھی، اگرچہ اس سے پہلے دوسرے پیغمبر بھی دیتے رہے ہیں، لیکن خصوصی طور پر آپ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رائے عامہ ہموار کی. اسی لیے آپ کے فالوئرز کو انتظار رہتا تھا اور ابھی تک ہے. اور احمد کا لفظ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے دوسرے تمام لوگوں سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا، افعال کے وزن پر افعال التفضیل ہوتا ہے. اور اگر یہ مفعول کے معنی میں ہو تو مراد اس سے یہ کہ جتنی تعریف آپ کی گئی اتنی کسی اور کی نہیں کی گئی، یعنی احمد بمعنی محمد تعریف کیا گیا. تو احمد کے دو معنی ہوئے، ایک اپنے پروردگار کی بہت تعریف کرنے والا، اور دوسرے وہ جس کی بندوں میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. اور یہ دونوں صفات آپ کے اندر پائی جاتی تھی. آپ نے خود بھی اپنے کئی نام بتائے ہیں. آپ نے فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں، یعنی لوگ میری پیروی پر حشر کیے جائیں گے، میں عاقب ہوں، یعنی تمام پیغمبروں کے بعد آنے والا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا. اور یہ آپ کا ضمنی کام نہیں تھا، آپ کی بعثت کا خاص مقصد اور مشن تھا. اچھا، یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری نہ صرف یہ کہ انجیل میں ہے، بلکہ باقی پیغمبروں نے بھی دی ہے، حتیٰ کہ ہندوؤں کی بعض کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. کچھ عرصہ پہلے دسمبر 97 میں نوائے وقت میں ایک خبر چھپی تھی، جس کا ذکر بار بار پھر ہوتا رہا، کہ کل کی اوتار کا ظہور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو چکا ہے. پنڈت وید پرکاش نے یہ اعلان کیا تھا، اور ہندوئزم کی پیشن گوئی کے مطابق کل کی اوتار ایک جزیرے میں جنم لے گا. یہ در حقیقت عرب کا علاقہ ہے جو جزیرت العرب کے نام سے جانا جاتا ہے. ویدا میں کل کی اوتار کے باپ کا نام وشنو بھگت ہے اور ماں کا نام سوماب ہے. وشنو بھگت کا عربی ترجمہ عبداللہ بنتا ہے، اور سوماب یا سومانب سنسکرت میں امن و آشتی کو کہتے ہیں، عربی میں اس کا مترادف آمنہ ہے. کالکی اوتار کے بارے میں مزید کہا گیا کہ بھگوان اپنے خاص پیغام رساں کے ذریعے انہیں غار میں علم سکھائیں گے، اور یہ بات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ صادق آتی. ہندوؤں کی مقدس کتابوں کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز رفتار گھوڑا دیں گے، جس کی مدد سے وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کریں گے. یہ بھی ان کی کتابوں میں، اور وہ معراج کی رات ہوا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تمام صحیفوں میں پائی جاتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا خاص ذکر یہاں پر کیوں ہے؟ کہ آپ کے بعثت کے مقاصد میں ایک خاص مقصد تھا. یعنی اگر باقی پیغمبروں کا ضمنی مقصد تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا خاص مقصد تھا، یعنی ان کی آمد اور بعثت کا. اور اس کے بارے میں انجیل وغیرہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ بہت واضح اشارات موجود ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی تو ایسے آثار اور ایسی باتیں کھرچ کھرچ کے مٹائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تھی. لیکن عبداللہ بن سلام اور نجاشی وغیرہ نے آپ کی تصدیق بھی کی. آپ کو معلوم ہے نا، نجاشی کے دربار میں جب سورت مریم حضرت جعفر طیار نے پڑھی تو اس نے کیا کہا؟ کہ وہی روح ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں گویا ہوئی. یہ حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں مسلم احمد کی، کہ اس کے الفاظ کیا ہیں. شاہ حبشہ نے مہاجرین حبشہ کو اپنے دربار میں بلایا، سیدنا جعفر بن ابی طالب سے آپ کی تعلیمات سنی تو اس نے کہا، مرحبا، تم کو اور اس ہستی کو جس کے ہاں سے تم آئے ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں، یعنی نجاشی کو پتا تھا، اور وہی ہیں جن کی بشارت سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی علیہ السلام. یعنی اتنی واضح نشانیاں موجود تھیں کہ جس کی بنا پر نجاشی نے فوراً پہچان لیا کہ وہ اللہ کے رسول دنیا میں مبعوث ہو چکے ہیں. فلما جاءهم بالبينات، پھر جب وہ آ گئے ان کے پاس، کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس. کون آ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کیسے آئے؟ بالبينات، کھلی نشانیوں کے ساتھ. قالوا هذا سحر مبين، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو انہوں نے جادو سے تعبیر کیا، کیا معجزات تھے آپ کے مردوں کو زندہ کرتے؟ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے، کوڑی اور پلبیری والے پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتے۔ ایسی باتیں دیکھ کر بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ گڑے، یعنی اللہ کی اولاد قرار دے؟ کیونکہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا۔ اور بعض نے کہا تین خداؤں میں تیسرا ہے، کبھی کہتے عیسیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہیں، کبھی ان کو ان کا اوتار کہتے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی بہتان ترازیاں تھیں انہوں نے جو کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان لگائے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناروا باتیں کی۔ فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے؟ وہو یدعى الی الاسلام، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، یعنی اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ جواب میں اللہ سے جھوٹ گھڑ رہا ہے۔ کتنی سچی آیت ہے یہ۔ جب بھی آپ ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں تو آپ کی بات کیوں نہیں قبول کریں گے؟ کیونکہ آپ ان سے کہیں گے کہو لا الہ الا اللہ، تو کہیں گے نہیں عیسیٰ ابن اللہ، تو یہی تو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ واللہ لا یہد القوم الظالمین، ظلم سے مراد شرک، تو شرک کرنے والوں کو، ظالموں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ یطفئوا پھونک سے بجھانے کے لیے آتا ہے، اور نور سے مراد قرآن یا اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے لیے جو دلائل ہیں وہ سب۔ اور افواہہم، منہ سے بجھانے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی باتیں کرنا، ایسا پروپیگنڈا کرنا کہ جس سے اسلام پر حرف آئے، یعنی انہیں اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اسلام قبول کرے وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اللہ کے دین کو ختم کرنے، بجھانے کی سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ واللہ متم نورہی، اور اللہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے، پورا کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اور یہ بات سچ ثابت ہوئی، جزیرۃ العرب میں اسلام پھیلا، مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ کو یاد ہے جنگ حنین ہوئی تھی، جس میں قبیلہ ثقیف اور حوازن نے اسلام کو ملیہ میٹ کرنا چاہا تھا۔ پھر اس کے بعد جنگ تبوک بھی ہوئی، لیکن ان سارے مشکل مراحل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول ہدایت دے کر اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے سارے ادیان پر۔ اور یہاں غلبے سے مراد فکری غلبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور مذاہب کے بارے میں جتنے بھی عقائد دنیا میں ہیں ان سب کو زیر کر دے، باقی عقائد ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو جائیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند کریں، یعنی اللہ نے اپنے نور کو کامل کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ پیچھے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہاں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کافر میں سب شامل ہیں، لیکن مشرک کے الفاظ خصوصی طور پر اگلی آیت میں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ اس وقت مخالف طاقتوں میں مشرکین کی طاقت سب سے بڑھ کر تھی، اور دین کے پھیلنے کے راستے میں سب سے زیادہ مخالفت مشرکین کی طرف سے تھی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین کو جزیرۃ العرب میں غلبہ عطا کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس جزیرۃ العرب میں دو دین جمع نہیں ہوں گے، یعنی صرف دین اسلام ہی غالب دین کی حیثیت سے رہے گا اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اچھا، سورۃ التوبہ میں بھی آیات گزری ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ بالکل یہی مضمون پیچھے گزر چکا ہے، معمولی لفظی فرق کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت میڈیا کے دور میں، پروپیگنڈے کے دور میں، جس جس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور اسلام کا جو فکری غلبہ تھا، اور وہ چیزیں جو ایک اسٹیبلشڈ دین سے تعلق رکھتی تھیں، کس طرح لوگوں کے ذہن میں ان کے بارے میں انتشار اور پریشانی پیدا کی جا رہی ہے، اور تو اور خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ اسلام کے بارے میں شک کرتے ہیں، اسلام کے حقائق اور افکار کے بارے میں بہت سی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ یعنی ماضی میں آپ کو ایسی مثالیں کہیں نہیں ملتی کہ لوگ مسلمان بھی ہوں اور انہیں اسلام پہ اعتراض بھی ہو، یہ دو رنگی ابھی نظر آتی۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے پرنسپل میں ان کے مطابق ہم جیتے ہیں، ٹھیک ہے اسلام میں جو کچھ ہے، کتاب و سنت میں جو ہے ہے، لیکن ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ تو خود اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم ان ساری اجتماعی کوششوں کے جواب میں اکیلے اکیلے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، تسبیح کے دانے ٹوٹ کے بکھر جائیں اور دین کی خدمت ہو جائے، حفاظت ہو جائے، دین غالب ہو جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے سارے ادیان کے مقابلے میں آپ اس کو ایک غالب دین کی حیثیت سے پیش کر سکیں، نہیں ممکن۔ اس میں مسلمانوں کا اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو ان کا رول ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری جو وہ اللہ تعالیٰ خود پوری کر لے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، خالی کن کافی ہے اس کو کچھ بھی کرنے کے لیے، لیکن ہماری آزمائش ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ سارے خیر کے کاموں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، سب کی کوششوں سے فائدہ اٹھانا، دلوں میں وسعت پیدا کرنا اور مل جل کے کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ صفا کأنہم بنیان مرصوص،